Toulouse Low Tracks z Zalami, a przed nami spotkanie z duetem. Tym razem duet nazywa się Redaxes i nie wiem, czy muszę ich jeszcze jakoś szczególnie w tym programie przedstawiać, no ale przypomnę, izraelski duet, który w zeszłym roku podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice dowodził tego, o czym słuchacze wiedzą od zawsze, że można połączyć wspaniałą energię taneczną z poczuciem humoru, no i chyba z czymś takim, co polega na lubieniu publiczności, lubieniu ludzi, co zawsze po prostu świetnie się sprawdza i działa w obie strony. We'll be right back. Red Access, Kuku Papa i zaglądamy teraz na najnowszą płytę The Chemical Brothers. Nie po raz pierwszy wiem i nie po raz pierwszy, aby posłuchać tego utworu, ale tak mam, że na płycie No Geography akurat Eve of Destruction jest moim ulubionym utworem. Świetnie się miksuje z innymi i szczerze mówiąc, a może niestety, też pod wiele życiowych sytuacji stanowi doskonałą ścieżkę dźwiękową. The eve of destruction, the eve of destruction, the eve of destruction, destruction, the eve of destruction, the eve of destruction. The Chemical Brothers, Eve of Destruction, a potem Kadija. Kolejny duet podczas naszego nocnego spotkania. Jamie XX miał być jednym z bohaterów. Pojawił się już jako autor własnego utworu, pojawił się jako autor remiksu utworu Glaser, pojawił się jako człowiek, który współpracował z Casey Lou podczas nagrywania płyty Blood, to teraz pojawi się jako członek zespołu DXX, który po godzinach uwielbia te ich utwory z oryginalnych wersji przerabiać na nowe, oryginalne wersje. Step away, we won't have to wait. always thought was a shame that we have to play these games. It felt like you really knew me. Now it feels like you see through me. Remember me, I'm the one that's back from over. Time's gone by and I'm still so far from over. Thank you. DXX dwukrotnie z singla przynoszącego dwa nagrania, Sunset i Reconsider, ale oba te nagrania były w wersji przygotowanej przez Jamie'ego XX, wersji dodatkowej, czy też wersji dłuższej, lepszej. Nieważne, czy też każdy z nas może po prostu użyć takiego przymiotnika, jaki mu odpowiada. Z pewnością cisza, która była częścią poprzedniego utworu, to jest taki rodzaj małego zawału dla każdego, kto realizuje audycję radiową. Muzyka i cisza. Muzyka i cisza. No tak, więc teraz może pośpiewamy. Pośpiewamy chórem. Simian Mobile Disco, We Go, Deep Throat Choir. Tutaj nawiązuje troszeczkę do wątków wprowadzonych na samym początku, wątków bananowych, tak to ogólnie ujmę. Nagranie, do którego wracam po dłuższej przerwie, a potem Zamilska, nagranie Blind, czyli po pierwsze Zamilska, tak wspaniale operująca, nie tylko już muzycznie, ale także w przestrzeni wypełnionej głosem, a po drugie kolejna zapowiedź jej nadchodzącej nowej płyty. Jeżeli dobrze pamiętam, to będzie 10 maja. No i na zakończenie, bo jakoś tak szybko to wszystko dzisiaj przebiegło, w tempie kosmicznym, tempie Avengersów, These New Puritans pojawią się dwa razy, bo niedawno ten zespół po 6 latach przerwy wydał 4. album. Bardzo ciekawa płyta, ciekawa też podróż sentymentalna, sposób nagrywania, jakieś eksperymenty odmienne kompletnie od tego, co było na płycie poprzedniej, wydanej w czerwcu 2003 roku. A zatem These New Puritans dwukrotnie. Najpierw z tej najnowszej płyty, z roku 2019, a potem cofniemy się o 6 lat i posłuchamy, jak brzmieli na płycie zatytułowanej Field of Reeds. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, Agnieszka Szydłowska. Dobranoc, dobry wieczór, miłego dnia, miłego weekendu, miłego odpoczywania, tańczenia, każdemu wedle potrzeb. this music be a kind of paradise, a kind of nightmare, a kind of